Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami druga godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest czwartek, 21 dzień czerwca. Minęła 17. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. Niedzielny szczyt w sprawie migracji bez udziału Grupy Wyszehradzkiej. Andrzej Cyliński dołącza do kandydatów na prezydenta Warszawy. 5 osób utopiło się od wczoraj. RCB apeluje o rozwagę nad wodą. Kraje Grupy Wyszehradzkiej nie wezmą udziału w zwołanym na niedzielę przez szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera nieformalnym szczycie poświęconym kryzysowi migracyjnemu. Poinformował o tym po budapeszteńskim spotkaniu grupy, czyli Polski, Węgier, Czech i Słowacji, w którym uczestniczył też kanclerz Austrii, premier Mateusz Morawiecki. Mariusz Pieśniewski. Kraje Grupy Wyszehradzkiej w kwestii migracji nowego budżetu Unii są w pełni zgodne. W jedności jest siła i my chcemy być zjednoczeni i bardzo się cieszę też, że do tego zjednoczenia też dołączył Sebastian. A Sebastian Kurz, kanclerz Austrii, zaproszony na obrady, również podkreślał, że trzeba zwalczać nielegalną migrację i wzmacniać agencję Frontex. A premier Węgier Viktor Orbán tłumaczył, że kraje V4 mówią jednym głosem. W najważniejszych zagadnieniach była między nami całkowita zgoda. Europa powinna być zdolna do ochrony swoich granic i zapewnić bezpieczeństwo swoich obywateli. Zgoda jest też w kwestii braku udziału krajów V4 w niedzielnym spotkaniu zorganizowanym przez Niemcy w Brukseli, mówił premier Mateusz Morawiecki. Dlatego właśnie do tego, mówiąc tak umownie, klubu przyjaciół relokacji uchodźców my nie należymy i nie zamierzamy w tym procesie teraz brać udziału. Kraje V4 chcą też zamiast cięć w funduszach spójności nie powiększania unijnej biurokracji. Budapeszt, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wczoraj przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poinformował, że zwołuje na niedzielę nieformalny szczyt w sprawie migracji z wybraną grupą państw. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w spotkaniu mieliby wziąć udział przywódcy Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Malty oraz Bułgarii, kierującej teraz pracami wspólnoty, a także Austrii jako przyszłej prezydencji. Andrzej Cyliński, kandydatem SLD na prezydenta Warszawy, Rada Okręgu Stołecznego Sojuszu Lewicy Demokratycznej zatwierdziła jego kandydaturę. To były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u i uczestnik obrad Okrągłego Stołu, a także były minister kultury, senator i poseł. Andrzej Cyliński wyjaśnia, że wystartuje w wyborach na prezydenta stolicy, by, jak mówi, przywrócić praworządność w Polsce. Po to, żeby przywrócić elementarny ład konstytucyjny. Po to, żeby Polska znowu znalazła się pośród krajów szanowanych i z których głosem liczą się największe kancelarii polityczne i które uzyskuje sympatię narodów europejskich. Andrzej Cyliński mówił też, że marzy o tym, aby udało się wprowadzić do kampanii wyborczej, a potem do rządzenia miastem wreszcie język demokracji. Wybory samorządowe mają się odbyć na przełomie października i listopada. A o fotel prezydenta stolicy zamierzają też walczyć Patryk Jaki ze Zjednoczonej Prawicy, Rafał Trzaskowski z PO, Jakub Stefaniak z PSL-u, były wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz. Lista jest wciąż otwarta. 5 osób utonęło w Polsce od wczoraj, a od kwietnia utopiło się już 165 osób. Alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i przypomina o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Żeby pływać tylko w miejscach znanych, wyznaczonych do tego, najlepiej tam, gdzie jest ratownik, żeby odpowiednio oszacować swoje umiejętności pływackie, nie wypływać za daleko, być ostrożnym, zwracać uwagę na dzieci, które są pod naszą opieką, no i przede wszystkim nigdy nie pływać pod wpływem alkoholu. Trzeba też pamiętać o kapokach, gdy siadamy do łodzi, kajaka czy na rower wodny, dodaje Anna Adamkiewicz z RCB. Rząd Wielkiej Brytanii przedstawił zarys systemu unijnych imigrantów. By móc pozostać tam po Brexicie, wszyscy przybysze będą musieli się zarejestrować. Adam Dąbrowski. Urzędnicy mówili mi, chcemy powiedzieć imigrantom tak. Domyślne założenie ma być takie, że Polak, Francuz czy Rumun mogą tu zostać. Prosta aplikacja na telefony, tablety czy komputer. Widziałem jej pierwszą wersję. Wypełnienie zajmuje około kwadransa. Aby uzyskać status osoby osiedlonej, trzeba udowodnić, że mieszkało się na wyspach od 5 lat nieprzerwanie. Teoretycznie może wystarczyć podanie na przykład numeru ubezpieczenia. Na podstawie tego urzędnicy skontaktują się na przykład ze służbami podatkowymi. 5 odpowiedników naszych PIT-ów wystarczy, a wszystko odbędzie się automatycznie. Jeżeli jednak pojawią się wątpliwości, urzędnicy poproszą o dodatkowy dowód. Urzędnicy podkreślali, chodzi tylko o ustalenie, czy imigrant tu mieszkał, nie trzeba więc udowadniać, że się tu pracowało, nie trzeba być tu ubezpieczonym, ani też nie trzeba potwierdzić, że płaciło się podatki, chociaż takie zaświadczenia ułatwią i przyspieszą proces. A co z tymi, którzy mieszkają na wyspach krócej niż 5 lat? Po rejestracji uzyskają status tymczasowy. Status, który pozwoli im w spokoju poczekać, aż ich pobyt na wyspach będzie wystarczająco długi, aby otrzymać status osoby osiedlonej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Testowa wersja programu ruszyć ma już pod koniec roku. W pełni ma być gotowy w przyszłym. Krócej o 40 minut z Gdańska do Warszawy. Zakończyła się budowa dwupasmówki na Warmii i Mazurach, czyli drogi ekspresowej numer 7. Pozostał jeszcze odcinek na granicy z Pomorzem, za który odpowiada Gdański Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mówi Mirosław Nicewicz, dyrektor olsztyńskiego. Według zapowiedzi i wykonawcy, i kolegów z oddziału gdańskiego, te odcinki powinny być gotowe do końca tego roku. Już w tej chwili te 140 km na terenie naszego województwa to jest też konkretna jakość w postaci skrócenia czasu przejazdu z Gdańska do Warszawy, więc trochę cierpliwości. Jeszcze w czerwcu Olsztyn z Krajową Siódemką połączy droga ekspresowa S51. To był serwis Trójki. Czas na sport, Krzysztof Uniewski. Dania, Australia 1-1. Wynik oddaje to, co działo się na boisku. Wyrównany mecz, którego rezultat znaczy tyle, że obie ekipy są ciągle w grze o awans do fazy pucharowej. Z tym, że w dużo lepszej sytuacji są Duńczycy, ci mają na koncie 4 punkty. Dla Australijczyków to pierwszy punkt na mundialu. Zerkamy na to, co dzieje się w drugim spotkaniu. Chodzi o spotkanie w grupie C. Francja gra z Peru. Na razie mamy remis 0-0. Przypomnijmy, że w pierwszej kolejce Francuzi ograli Australię. Peru przegrał z Danią. Meczem dnia wieczorne spotkanie Argentyna kontra Chorwacja. Początek o 20. A co słychać u naszych piłkarzy? Pozbierali się już po wpadce z Senegalem? Piłkarze reprezentacji Polski zaznaczyli, że pierwsze kilkanaście godzin po porażce z Senegalem były bardzo trudne. Podkreślają jednak, że przedwczorajszy mecz jest już historią. Przed nimi operacja Kolumbia. Jan Bednarek zdaje sobie sprawę z ciężaru gatunkowego niedzielnego spotkania. Jako drużyna myślę, że jesteśmy świadomi z tego, że było zbyt dużo błędów, że nie powinno to tak wyglądać, ale to już jest za nami i idziemy do przodu. Nie rozpamiętujemy tego, co było wcześniej, tylko liczy się teraz mecz z Kolumbią i przygotowania do niego, a myślę, że jesteśmy mocną drużyną mentalnie i na pewno nie zawiedziemy. Mówił Jan Bednarek. Przed chwilą rozpoczął się trening, zajęcia jak zwykle są zamknięte dla mediów i odbywają się za wysokim na 8 metrów płotem. Soczi, Jan Kałucki. Wysoki ten płot. Mecz Polska-Kolumbia w niedzielę. O szermierce mówimy rzadko, ale gdy nasze szpadzistki w składzie Ewany Lipy, Renata Knapik-Miazga, Barbara Rutz i Aleksandra Zamachowska są już w finale turnieju drużynowego na Mistrzostwach Europy, to taka wiadomość może ustąpić miejsca tylko mundialowi. Polki o złoto od 18 będą walczyć z Francuzkami. W półfinale były zdecydowanie lepsze od Ukrainek i trzymamy kciuki za to, żeby mogły dziś wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego. Jeszcze terenowe rajdy samochodowe. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Cross Country prowadzi Jakub Przygoński i nie powinien stracić pierwszej pozycji. W rozpoczynającym się Italian Baja nasz kierowca cieszy się, że będzie mógł się sprawdzić w innych warunkach niż pustynne. Do tej pory te 5 rund mieliśmy rajdy pustynne, byliśmy w Abu Dhabi, w Dubaju, w Katarze, wielka przestrzeń, teraz 4 rajdy w Europie. Zaczynamy od Baja Italia, później jest Baja Hiszpania, Baja Węgry i Baja Polska. Najfajniejsze jest to, że będziemy też się ścigali na początku września w Szczecinie na Baja Poland. Te rajdy, które były do tej pory, pojechaliśmy tak, że mamy na tyle dużą przewagę, że trochę mniej mamy takiej presji, ale jeszcze jest i tak druga połowa sezonu. Na dziś zaplanowano rozpoczęcie rajdu, od jutra prawdziwe ściganie. Rajd potrwa do niedzieli, znów o sporcie serwisowo po 17:00 za kwadrans biegam, bo lubię w meczu Francja-Peru. Marcin? 0-0, Francja w ataku pozycyjnym i zauważyłem rzecz, która może być frapująca. Jeden z piłkarzy Peru ma gigantyczne limo pod okiem, guza jakiegoś. Coś mi się stało. Mogli panowie... Gorąco było na treningu. I w szatni, być może. Śledzimy ten mecz. Francja-Peru, na razie 0-0. Jeszcze słowo o pogodzie. Dla zmęczonych upałami mamy dobre wiadomości, bo idzie ochłodzenie. W piątek na termometrach od 17 do 21 stopni. Przelotne opady deszczu ominą jedynie wschód kraju. I to nie jest dobra wiadomość, bo tam deszczu bardzo brakuje, bardzo by się przydał. Na przykład we Włodawie, to jest przy granicy z Białorusią, nie pada od 29 dni. Taką znalazłem informację. Jeśli coś się w tej kwestii zmieniło, proszę dać nam znać. Ale temperatura już gdzieniegdzie w Polsce zaczęła spadać. Było chyba do 28 stopni rzeczywiście, niż tam około południa, popołudnia. Teraz jest 13, także lato takie wyczekamy, a balonik pękł chyba z jeszcze większym pukiem niż ten piłkarski, o którym mówicie. Jeszcze raport pogodowy z Bydgoszczy. Redaktor prowadzący powiedział, że jest upalnie, no więc w Bydgoszczy godzinę temu było upalnie 33 stopnie, a w tej chwili termometr już pokazuje 18. To jeszcze jeżeli chodzi o pogodę w nocy. W nocy temperatura minimalna od 10-13 stopni, to na północy, do 15-17 stopni, to na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, MediaMarkt, wiemy w co gramy. Za AGD gotówkę zdradzamy.

Wybiegł jsem do ulic jen w noční košili. V odpacích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky. Otázky. Na. Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlap. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj. Můj darmoděj, můj darmoděj, vagabund osudu a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnů vyhýbá se, můj darmoděj, krásné zlo jedmá pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. To naša piosenka dnia, Jaromír Nohavica. Darmo dej? Ja ogólnie o Los Angeles to ja nic nie wiem i nie w tej kwestii chciałem się wypowiadać, aczkolwiek zazdroszczę im tam, bo mają dużo garbusów i ogórków, które lubię takie zabytkowe. Ale ja bym chciał poprosić, żeby na antenie pan redaktor powtórzył tą długą taką nazwę rozbudowaną Los Angeles. Bardzo mnie wczoraj rozbawiła. No dobrze, spróbujmy. W takim razie mieszkańcy Los Angeles to Los Angelinos, a męski mieszkaniec w liczbie pojedynczej Angelin i Angelina. Tak nazywają się mieszkańcy, tak mówimy o mieszkańcach Los Angeles, do którego już teraz się przenosimy. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na miejscu jest nadal Łukasz Karusta. Mówiłeś już, jak poruszać się po Los Angeles, że nie jest to wcale takie łatwe, bo ani komunikacją miejską, ani metrem, ani też rowerem. No ale coś udało ci się tam zobaczyć i zwiedzić. Powiedz, która z części miasta najbardziej przypadła ci do gustu? No oczywiście, mogę trzy? Proszę uprzejmie. To zamiast jednej będą trzy, no bo na pewno część nad oceanem, ale właśnie nie Santa Monica, a Venice wydała mi się taka trochę bardziej spokojna, z piękną i szeroką plażą, boiskami do uprawiania różnego rodzaju sportu, a ta promenada tam trochę wyglądała jak nasze nadbałtyckie promenady, no tylko w Londynie nie było, ale to jest naprawdę bardzo ładne i przyjazne miejsce. Drugie z takich miejsc to West Hollywood, to taka część miasta, która żyje tutaj wieczorami i nocą, o tym mówiliśmy już w audycji do południa, że to nie jest jakieś zabawowe miasto, wbrew pozorom większość dzielnic nic śpi po 22, ale właśnie nie West Hollywood. No i jeszcze downtown, czyli centrum. Wszyscy trochę odradzali, mówili, że brudno, że wieczorami może być niebezpiecznie, że to taka najmniej ciekawa część, ale ja polecam, ma w sobie coś takiego, może trochę niegrzecznego nawet. Większość to stare budynki, często nieodnowione, no ale to właśnie nadaje temu miejscu specyficzny klimat. Taka mała podróż w czasie. Ty jeszcze, Łukaszu, jeśli pozwolisz, pomówmy o sokerze. Jeżeli chodzi o sokera, to w Rosji trwa mecz Francja-Peru. Jeśli nie masz możliwości śledzić, to informuję ciebie, że jest 0-0, a właśnie, czy w Los Angeles w ogóle ktokolwiek interesuje się mundialem, tym, co dzieje się w Rosji? No w większości miejsc trudno to zauważyć. Naprawdę Amerykanie w ogóle nie interesują się piłką kopaną. Tu był taki boom na piłkę nożną, mam wrażenie, po mundialu w 1994 roku, no ale po nim nie ma już ani śladu, przynajmniej w Los Angeles. Amerykanie nie interesują się mundialem wcale albo prawie wcale. No poza tym mecze są przed południem zazwyczaj, co też nie ułatwia sprawy. Ale, no właśnie, ale przecież nie sami Amerykanie mieszkają w Los Angeles i w tym cała nadzieja. Są przecież tutaj Rosjanie, są Peruwieńczycy właśnie na przykład, są Kolumbijczycy czy Japończycy, no i przede wszystkim są Meksykanie. Z nimi oglądałem mecz ich drużyny, choć była to właśnie 8 rano, więc to było oglądanie meczu przy kawie i jajecznicy. No, ale myślę, że ten mecz to wszystkich obudził i to bardzo. Tak. No a jak się ogląda z Meksykanami w ich takiej tutaj małej knajpce, to robi to wrażenie i było to bardzo przyjemne. Oni się bardzo emocjonowali. No właśnie, teraz ten mecz Peru. Ja wczoraj przechodziłem koło restauracji peruwiańskiej, no ale to jest w bardzo odległej części miasta, więc jechałbym stąd ponad godzinę. No więc na mecz chyba już nie zdążę. No ale właśnie a propos tych dzielnic, przeróżnych dzielnic, tutaj jest bardzo duża. Od tej dzielnicy meksykańskiej, czyli tego całego wschodniego Los Angeles, zacząłem tutaj spacer i poszukiwanie różnych nacji, które żyją i mieszkają w Los Angeles. Właśnie w tym miejscu, tutaj założono Los Angeles, nad rzeką. Bo przecież jest to miasto założone przez Meksykanów. Dokładnie przez grupę 44 przybyszów, którzy przyszli tutaj w roku 1781. Długo było małą osadą, potem się rozrosło, a jeszcze później, 70 lat później, po przegranych bitwach, przeszło w ręce Amerykanów. A Meksykanie w większej lub mniejszej liczbie byli tutaj zawsze. Teraz jest ich prawie 2 miliony. Ja przyjechałem w 1975. Wtedy było dużo łatwiej niż teraz. Otwierało się biznes i już. Teraz ceny są horrendalne, poza tym mnóstwo ludzi nie ma uregulowanej sytuacji. Nie starało się o zalegalizowanie pobytu, bo kiedyś nikt nie robił z tego problemu. A teraz żyją w ciągłej niepewności. Teraz zdecydowanie trudniej o pracę, trudniej też przyjechać, ale Latynosi przyjeżdżają. W sumie to już prawie połowa populacji miasta. Zdecydowana większość to właśnie Meksykanie, ale są też inne nacje. Centroamericano, salwadoreño, guatemalteco, hondureño, nicaragüense, cubano. Oprócz tego Peruwieńczycy, Ekwadorczycy czy Kolumbijczycy. Ale drugą największą mniejszością w LA są Ormianie, o czym przypomina Martin Stepanian. Two types of Armenian population. Mamy tu dwa rodzaje ormiańskiej diaspory. Tę nową, która przyjechała w czasach Związku Radzieckiego i tę, która przybyła w czasach ludobójstwa. Teraz to już drugie i trzecie pokolenie. W sumie jest ich prawie milion. Zastanawiałem się, dlaczego akurat Kalifornia. About their grapes and wine. Robimy dobre wino, a tu mamy ku temu warunki. Poza tym pogoda i to, że Kalifornia zawsze była otwarta na migrantów. Inne wytłumaczenie ma James, który jeszcze jako dziecko przyjechał tutaj z Tajwanu. Większość przyjeżdża właśnie do pracy w przemyśle rozrywkowym. To wcale nie jest żart, że twoim barmanem czy kelnerem jest aktor. To rzeczywistość. Oczywiście. Nie zawsze jest różowo. Jest rasizm i wysoka przestępczość, ale generalnie wszyscy imigranci żyją tu ze sobą w zgodzie. Blisko 140 nacji. Tylu się doliczono w LA. Zróżnicowanie i etniczna kuchnia to jest coś, co jest chyba najfajniejszą częścią LA. Jest to niesamowite. Masz Armenian Town, Thai Town, Korea Town. Jest naprawdę super. Jest nawet mała Etiopia, czy dzielnica pakistańska. Wszyscy tu są. No właśnie, ja w kilku miejscach pytałem, dlaczego wszyscy przyjeżdżali akurat do Los Angeles, ale odpowiedzi jest kilka. Najczęściej właśnie to, że odpowiedni klimat, no i że fabryka marzeń. Przyjeżdżający tutaj marzą o zrobieniu kariery, no i ludzie przyjeżdżają. A ja jeszcze chciałem nawiązać do tego, co mówił słuchacz przed chwilą, o co prosił, bo prosił chyba o tę pełną nazwę Los Angeles. Prawda? Prosił o pełną nazwę, tę właśnie, którą nadali tutaj Meksykanie, jak się sprowadzili te 44 osoby, które tutaj przed laty się sprowadziło, no to oni nazwali to miasto El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de Los Ángeles del Río Porciúncula. Tak się nazywało. 24 minuty po godzinie 8 w Los Angeles. To co teraz na plaży? No jak się wypogodzi, jeszcze z godzinka. Myślałem, że nie odpowiesz. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Łukasz mówił o diasporze ormiańskiej. To teraz zagrajmy właśnie... To teraz biegam, bo lubię. I Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. No taka mała zmiana planów. Zagramy ten zespół. Proszę czekać. To będzie na pewno biegowa piosenka. Panowie. Będzie. Oby w taką pogodę tylko. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport. Dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Dziś w Biegam, bo lubię podpowiemy, jak biegać lepiej, biegając mniej i mądrze. Mówi o tym Marek Dudziński, redaktor naczelny Runner's World. Mam swoją osobistą definicję, jaka jest różnica między zawodowcem a amatorem, jeśli chodzi o bieganie. Zawodowiec, kiedy ma wolne, to odpoczywa, a amator, kiedy ma wolne, to właśnie biega. I my, jako amatorzy, bardzo często zapominamy o tym, że to odpoczynek jest tym elementem, w czasie którego nasza forma rośnie. Oczywiście ona rośnie od tych dobrze przepracowanych treningów, dobrze zaplanowanych, ale jeśli w naszym planie treningowym nie będzie zaplanowany również odpoczynek, no to niestety cała ta nasza praca pójdzie w piach i dziwimy się, że trenujemy mocno, biegamy interwały, biegamy długie wybiegania, naprawdę ciężko pracujemy, a nasze wyniki w ogóle się nie poprawiają. No i wynika to z tego właśnie, że za mało odpoczywamy, więc może to zabrzmi przewrotnie, ale czasami, żeby lepiej biegać, trzeba biegać mniej. Ten odpoczynek trzeba zaplanować, trzeba go zaplanować zarówno jakby w planie dnia. Mam trening, to muszę znaleźć też trochę czasu na odpoczynek. Trzeba również znaleźć ten czas na odpoczynek w planie tygodniowym. Powinniśmy mieć co najmniej jeden dzień kompletnego odpoczynku od biegania, bo nie tylko będziemy mieć lepszą motywację, ale będziemy również mieć mniej kontuzji. Są trzy takie sygnały, które każdy z nas może łatwo odczytać, kiedy jakby jest przebiegany, czyli kiedy robimy te same treningi w tym samym tempie, na tym samym dystansie i wydają nam się one cięższe. Kiedy brakuje nam motywacji do tego, żeby wyjść na kolejny trening, albo kiedy ten trening, który mamy wykonać, traktujemy raczej jako zadanie do odfajkowania, niż jako przyjemność z biegania. Jeżeli któryś z tych sygnałów właśnie odbierasz, czy zauważasz, to warto odpuścić trochę bieganie, znaleźć ten czas na odpoczynek. Wtedy na pewno wyniki pójdą w górę, mimo troszkę mniejszego kilometrażu. No i trzeba pamiętać jeszcze o ostatniej rzeczy. Odpoczynek może być bierny, aktywny. Jeśli aktywny, to taki, żebyśmy obciążali te mięśnie, które nie pracują w czasie biegania. Dla nas może to być basen, może siatkówka plażowa. No i jeszcze coś ważnego, no tak, regeneracja, odnowa biologiczna. Ale to jest tylko działanie od zewnątrz na mięśnie, masaż czy sauna. Pamiętajmy, że regeneracja zaczyna się od wewnątrz, czyli dobrze się odżywiajmy, a potem tylko bijmy życiówki. Twoja podpowiedź, Paweł, żeby nie biegać za dużo i żeby zorientować się, że biegamy za dużo? No Marek już o tyle rzeczy powiedział, że ciężko tu coś nowego wymyślić, ale bez wątpienia, jeżeli mamy wrażenie, że kilometry, które zrobiliśmy albo trening przestaje naprawiać przyjemność, przestajemy się poprawiać, no to warto posłuchać wtedy swojego organizmu, a nie tylko jakby swojej głowy, bo serce jakby do walki, do poprawiania się to jedno, natomiast głowa też jest dosyć istotnym elementem treningu, no i biegania jako takiego. To była podpowiedź Pawła Januszewskiego i zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży marki Brubeck albo dla biegaczki, albo dla biegacza. W jego skład wchodzą dwie bluzy, spodnie, dwie koszulki, bielizna biegowa oraz komin. Do tych nagród dołączamy zestaw wyrobów medycznych IDE Farm i książkę biegową, oczywiście interesującą. To pozycja pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy, ciesz się postępami. Wartość nagród to 955 zł. Co trzeba zrobić, żeby te wszystkie nagrody wygrać? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i przyjemność i wysłać SMS-em pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 17.30. Szybkie zaproszenia biegowe. Oczywiście. Zapraszamy 8 lipca do Barczewa. Tam Barczew biega na dystansie 10 km, czyli najbardziej popularny dystans biegowy w Polsce póki co. Teraz jeszcze coś dla biegaczy uganiających się z mapą w ręku. A co nowego w biegach na orientację? W Polsce po intensywnej pierwszej połowie sezonu wszyscy panują już letnie wyjazdy na wielodniówki, których w lipcu i sierpniu jest bardzo dużo. W ostatni weekend jedna z imprez wielodniowych odbyła się w okolicach Głubczyc, gdzie rywalizowali zawodnicy z Polski i Czech. Oczy miłośników orienteeringu pod koniec ubiegłego tygodnia skierowane były jednak na Finlandię, konkretnie na Lahti, gdzie odbyły się po raz 70. słynne sztafety Jukola, bo Jukola to coś więcej niż zawody. To jest wydarzenie sportowe. Proszę sobie wyobrazić, że na liście startowej ponad 1600 czterozmianowych sztafet kobiet i prawie 1900 siedmiozmianowych sztafet panów. W sumie około 20 tysięcy biegaczy z ponad 30 krajów. To robi wrażenie? Robi wrażenie. W Polsce takich imprez biegowych nie ma, aczkolwiek próbujemy od dłuższego czasu dołączyć się do tej ekipy. Ja zapraszam oczywiście na Mistrzostwa Polskie Biegam, bo lubię. Przy okazji biegu filmowego w Wałczu. Już w lipcu, na początku lipca, no, jak to klasyk mówił, w połowie lipca, 14 lipca zapraszamy na bieg filmowy do Wałcza. Tam będą Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię. Będzie kilka osób z radiowej Trójki, także jeżeli ktoś ma ochotę być w klimacie Trójki i przy okazji pobiegać, przebrać się, niekoniecznie patrzeć na wynik sportowy, Wałcz jest doskonałym miejscem. I tu stawiamy kropkę. Do usłyszenia za tydzień. Krzysztof Koniewski, Paweł Januszewski, bardzo panom dziękuję. A do studia wbiegł już Romuald Wójcik. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Minęło 17.30. Odwołano szefa lubuskiej policji, jego zastępcę i 11 innych dowódców gorzowskiej komendy, którzy rano nie przyszli do pracy. Kolejne osoby tracą stanowiska po tragicznym wypadku w Świnoujściu. Podczas imprezy po odprawie zginął 47-letni antyterrorysta. Sprawę bada prokuratura. Śledztwo w sprawie zabójstwa Borysa Niemcowa wznawiają rosyjska prokuratura i służba bezpieczeństwa. Lider opozycji został zamordowany ponad 3 lata temu w centrum Moskwy. Zabójca i jego pomocnicy zostali skazani na wieloletni pobyt w koloniach karnych o zaostrzonym rygorze. Jednak rodzina Borysa Niemcowa i jego przyjaciele domagają się ujawnienia zleceniodawcy morderstwa. Premier Włoch Giuseppe Conte jednak pojedzie na nieformalne, niedzielne spotkanie przywódców kilku krajów Unii w sprawie migracji. Przekonała go kanclerz Niemiec Angela Merkel. Nieoficjalnie wiadomo było, że Conte zrezygnował z udziału, zirytowany ujawnionym projektem deklaracji końcowej tego spotkania. Wicepremier Matteo Salvini oświadczył wtedy, jeśli mamy pojechać, by podpisać karteczkę już przygotowaną przez Francuzów i Niemców, to lepiej zaoszczędzić pieniądze. Ten tekst zostanie odłożony na bok, zapewniła premiera Angela Merkel. W mini szczycie mają wziąć udział przywódcy Niemiec, Francji, Włoch, Bułgarii, Hiszpanii, Grecji, Malty i Austrii. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. W studiu Elżbieta Szczerbak. Zaczynamy od gorących danych. Dziś około południa przypadło rekordowe zapotrzebowanie na moc w systemie elektroenergetycznym. Wynosiło nawet 23 429 MW, podczas gdy produkowaliśmy nieco ponad 21,5 tysiąca. To nowy letni rekord zapotrzebowania na prąd. Sytuację ratował import energii z Niemiec, Szwecji i Litwy. Wicepremier Piotr Gliński zapowiedział przyspieszenie programu Mieszkanie Plus. Jak mówił podczas wystąpienia na forum dialogu mieszkaniowego, w przyszłym roku powinna już ruszyć budowa 100 tysięcy mieszkań w tym systemie. Pierwszym krokiem do tego jest przyjęty 12 czerwca przez Radę Ministrów projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Państwo będzie przez maksymalnie 9 lat dopłacać do czynszów gospodarstwom domowym o określonym poziomie dochodów i nieposiadającym innego mieszkania. Wicepremier przypomniał także, że trwają prace nad tak zwaną specustawą mieszkaniową, która ma ułatwić proces budowlany i tym samym poprawić podaż mieszkań na rynku. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach bieżących wzrosła w maju o 7,6% licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. To lepszy wynik niż w kwietniu, kiedy wskaźnik wzrósł o 4,6%. Dane są także lepsze od prognoz, mówi główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. Mocniejszy od oczekiwań wzrost sprzedaży detalicznej w maju potwierdza, że popyt konsumpcyjny w Polsce pozostaje mocny. Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, rekordowo niskie bezrobocie i jednocześnie przyspieszający w ostatnich kwartałach wzrost wynagrodzeń podtrzymują apetyt Polaków na zakupy.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty pozostały do godziny 18. Trwa spotkanie Francji z Peru. Jest 38 minuta. Francja prowadzi 1-0. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana redaktora, który przed chwilą powiedział, że jeden z piłkarzy miał limo pod okiem. Z racji tego, że stolicą Peru jest Lima, to Peru bez Lima to trochę dziwnie by było. 2-2-7-3, także zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Są już w Polsce i zwiedzają nasz kraj. Znani międzynarodowi youtuberzy, podróżnicy zostali zaproszeni do Polski przez Polską Organizację Turystyczną oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wszystko po to, by przyciągnąć większą rzeszę turystów zagranicznych do zwiedzenia naszego kraju. Swój film na kanale Fun for Lewis zamieści już m.in. Lewis Cole z Wielkiej Brytanii. Good morning, guys. We've just arrived in a different part of Poland. We drove from Krakow this morning. Zaprosiliśmy do Polski minister sportu i turystyki Witold Bańka. Ośmiu youtuberów z kluczowych rynków turystycznych na Polski, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Japonia. To są niezwykle popularne i wpływowe osoby w branży turystycznej. Część już z nich wizytuje Polskę. Dlatego, że jest to bardziej autentyczna forma przekazu. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Dlatego też, że jest ona zdecydowanie bardziej skuteczna i tańsza metoda. Oh, and today's vlog is sponsored by the Polish Tourism Organization. Czy ludzie w to uwierzą, czy będą raczej myśleli, że skoro to jest sponsorowane, to w związku z tym nie do końca te rzeczy, które są tam powiedziane, są prawdziwe? Myślę, że internauci dokładnie wiedzą, jak działa sponsoring. Autor bloga o marketingu Paweł Tkaczyk. Tutaj wyrośliśmy już z czasów, kiedy sponsorowane materiały odstraszały. Druga rzecz jest taka, że to nie jest taka klasyczna reklama, tylko Polska Izba sponsoruje influencerów, czyli ludzi, którzy swoim nazwiskiem, swoją marką osobistą, swoim wizerunkiem świadczą o tym, co pokazują. I oni nie za bardzo mogą sobie pozwolić na kłamanie dla konkretnego sponsora, dlatego że oni ten wizerunek budują długoterminowo. Te materiały, które już pojawiają się w sieci, które niebawem będą się pojawiać, tylko nas utwierdzą w przekonaniu, że ten projekt warto realizować, warto wzmacniać. Co to są za ludzie? Czym się interesują? Co ich bawi? Każdy jest inny. Mamy takich influencerów, którzy są zainteresowani turystyką aktywną, na przykład Lewis Cole. Dlatego też go wysłaliśmy do Małopolski, gdzie przede wszystkim był w Tatrach. Mieliśmy jedną parę, która była w podróży poślubnej na przykład. Także im skroiliśmy taki program, który bardziej odpowiadał ich bieżącym potrzebom. Mamy też takich influencerów, którzy się zajmują tak zwaną turystyką slow. Ich wysłaliśmy na Podlasie. Także każdy z nich jest inny. A co będzie, jeśli któremuś z nich coś w tej Polsce się nie spodoba? Nie ma takiej możliwości, bo Polska jest piękna, nowoczesna, oferujemy wysoką jakość usług. To jest urok internetu, mediów społecznościowych. Nie do końca kontrolujemy komunikat. Trzeba się z tym pogodzić. Potężną wpadką wizerunkową byłoby, gdyby takiemu youtuberowi coś się stało, ktoś by mu oklepał buzię. Bardzo dużo też zależy od tego, w jaki sposób czy organizatorzy, czy sponsorzy reagują na takie sytuacje kryzysowe. No, oczywiście, że może się zdarzyć coś, czego my nie możemy przewidzieć albo nie mamy na to wpływu, ale my daliśmy całkowitą wolność twórczą tym youtuberom, ale znając jakby potencjał turystyczny Polski, jesteśmy spokojni o to. It's been an amazing day, but sadly it's our last day in Poland. Dodajmy, że koszt tej kampanii to około 800 tysięcy złotych. A dokąd państwo zaprosiliby zagranicznego youtubera i co pokazali, a przed czym ostrzegli? 2-2-7-3, także zd3@polskieradio.pl to do państwa dyspozycji do godziny 19. O promocję naszego kraju w internecie pytała Anna Rokicińska. Niebawem Puls Trójki. Naszym gościem będzie nowy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Along the way, well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You hear a preacher like the call. He knows I'm gonna stay. z Trójki. Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk-Gadowska. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj gościem jest nowy minister rolnictwa, pan Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy otrzymał pan propozycję objęcia funkcji szefa resortu rolnictwa? Kilkanaście dni wcześniej. Ja poprosiłem pana premiera o trochę czasu, może nie tyle do namysłu, bo jest to wielki zaszczyt. To dla mnie możliwość służenia jako konstytucyjny minister Polsce, polskiemu rolnictwu w ekipie Dobrej Zmiany. To jest wielkie wyróżnienie. Jestem wdzięczny panu premierowi, również kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości, że to zaakceptowało. Natomiast no, trzeba też trochę swoje sprawy osobiste poukładać. Ja w tym tygodniu wydawałem za mąż na przykład córkę, więc to dla mnie była sprawa... Ale nie zastanawiał się pan długo. Trudno by nawet było zrozumieć, gdybym odmówił, ponieważ jestem współautorem programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości, tego, dzięki któremu wygraliśmy wybory na wsi. Ludzie uwierzyli Prawu i Sprawiedliwości, że chcemy zmian, poprawienia, naprawy, ale również walki o polskie rolnictwo. Więc jeżeli premier mojego rządu, mnie, człowiekowi współodpowiedzialnemu za politykę Prawa i Sprawiedliwości wobec obszarów wiejskich i rolnictwa proponuje, no co, mogę odmówić? No nie mogę. Panie ministrze, tym bardziej czuję się zobligowany, żeby dobrze ten program realizować. A jakie zmiany personalne pan planuje w swoim resorcie? To dla mnie jest sprawa trochę drugorzędna i to nie jest hasło, bo to najczęściej tak politycy odpowiadają. Czyli wszyscy wiceministrowie zostaną na razie? Między nami jest szczera rozmowa, kto chce zostać, kto nie, kto się nadaje, bo dla mnie są kompetencje ważne. Może w mniejszym stopniu, oczywiście na tych najwyższych stanowiskach kierowniczych to są funkcje polityczne, ale dzisiaj miałem spotkanie z kierownictwem resortu, ze wszystkimi dyrektorami departamentów i wprost złożyłem deklarację. Mnie tam szczególnie wasze legitymacje czy ich brak nie interesuje. Oczekuję uczciwej pracy, sumienności, skromności, oczekuję rozwiązywania problemów, podpowiadania również, bo przecież, prawdę powiedziawszy, większość polityków na świeczniku, większość tych decydentów tyle wie, ile ich pracownicy im tej wiedzy przekażą. Ja co prawda, gdybym się obierał tylko na wiedzy podwładnych, to może też daleko bym nie zaszedł, więc własna wiedza jest również potrzebna. I jeżeli ktoś sobie będzie radził dobrze, jeżeli będzie uczciwie pracował i dobrze służył, to górnolotnie, dobrze służył Polsce swoją wiedzą, swoją aktywnością, to nie widzę powodu, żeby go wyganiać. Pana kadencja na pewno nie zaczęła się łatwo. Susza pustoszy uprawy i sady, ogromna susza w Polsce. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zapowiada, że straty sięgają już około 20 upraw zbóż i owoców. Może być dużo gorzej. Jakie pan przewidział działania na poprawę 20% sytuacji rolników? Tyle szacują w tej chwili, że około 20% strat, bo susza nie rozkłada się w całej Polsce jednakowo. Jakie rozwiązania będą dla rolników? Pani redaktor, żeby mówić o rozwiązaniach, i ja wczoraj referowałem to na Radzie Ministrów, to prosto od prezydenta, od nominacji na Radę Ministrów i od razu do stołu i referowanie, więc skok z bardzo wysokiego pieca. Najpierw trzeba oszacować, jakie te straty są, ponieważ rząd chce pomóc i żaden rolnik bez pomocy nie zostanie. No ale jak ta pomoc ma wyglądać? Jest pewnego rodzaju mechanizm wypracowany od wielu lat. To nie jest tak, że tu nagle się pojawiła klęska żywiołowa. To są odszkodowania, tak? Najpierw trzeba oszacować. Problem polega na tym, że gminy mają obowiązek, tak sądzę, obowiązek powoływania specjalnych komisji, które mają wyszacować, i ile te straty... I jest często problem, tak? Nie chcą powoływać tych komisji. Powoływania. Nie chcą, może nawet to jest taka trochę i gra polityczna. Z jednej strony domaganie się, że niech rząd pomoże rolnikom. Ale to może jakaś specustawa powinna zostać wprowadzona. Nie potrzeba. Dlaczego? Domaganie się, niech rząd pomoże rolnikom. Dobrze, rząd pomoże rolnikom pod warunkiem, że będzie precyzyjnie ustalone, no to może ile trzeba zmusić te straty. Gminy, zmusić więc dlatego dzisiaj odbyłem wideokonferencję z wojewodami. Wojewodowie jutro wystąpią do samorządów z żądaniem wskazania osób do tej komisji. Jeżeli ale żądanie to nie jest rozwiązanie prawne. Z prośbą. Jeżeli gminy tego nie uczynią, to wojewodowie powołają komisję do szacowania, nie oglądając się na samorządy. Ale jakie ulgi wtedy można rolnikom to instrumentarium jest dosyć złożone i ono działa od wielu lat. Po pierwsze, rolnicy, którzy mają straty w gospodarstwie, te oszacowane, gdzie wiadomo, ile tego jest, mogą mieć prolongowane swoje kredyty, jeżeli przychodzi okres spłaty, a oni nie mają dochodów. No nie można od nich domagać się w tej chwili pieniędzy, bo zbankrutują. Więc możliwość prolongaty kredytów. Zwolnienia z KRUS-u? Część rolników rolników oczekuje wznowienia produkcji czy utrzymania produkcji. Na przykład ci, którzy mają bydło, potrzebują paszy, muszą gdzieś ją kupić. Potrzebują pieniędzy, gotówki potrzebują. Jest możliwość udzielenia bardzo nisko oprocentowanych, na 0,5% kredytów w Agencji Restrukturyzacji. To jest, rolnicy to znają. Umorzenie składki KRUS-u, jeżeli ktoś sobie tego życzy. Umorzenie podatków rolnych, tu muszą gminy, bo to z dochodów gminy jest. Również dla dzierżawców gruntów ze Skarbu Państwa możliwość pomocy w spłacie czynszu dzierżawnego, zawieszenie czy rezygnacja. Czyli ten pakiet działań i jednocześnie jest jeszcze jedno działanie, na które może rolnicy najbardziej liczą. Jeżeli straty są znaczące w gospodarstwie, jeżeli w poszczególnych uprawach przekraczają 70%, niestety w Polsce w tej chwili w wielu województwach przekraczają. Na przykład podlaskie, przekraczają, wielkopolskie. To wtedy można zastosować do każdego hektara po prostu rekompensatę. A jak ta susza wpłynie na nas, na obywateli, na ceny żywności, na to, może jak wpłynąć, będzie wyglądał może nasz wpłynąć portfelek. I trzeba brać to pod uwagę. Ona nie jest tylko w Polsce, ona jest w północnej Europie. Komisja Europejska jest o tym poinformowana, zresztą mój poprzednik to czynił. Jest problem żywności w Europie. Myślę, że dla odmiany dobre zbiory na południe Europy powodują, że głodu nie będzie, ale trzeba liczyć się z tym. Ale przecież tony wyrzucamy jedzenia. Jak jest nadmiar. Jak i nie umiemy żywnością gospodarować. Trwonimy żywność, marnujemy żywność. To jest i niemoralne, i głupie. Natomiast może się okazać, że jakiś ruch na rynku cen żywności będzie. No co nas zdrożeje? Przede wszystkim pieczywo? To nie jest takie proste. Nawet jeżeli będzie zboża mniej, to zdecydowana większość zboża w Polsce to jest zboże paszowe. 85% idzie na paszę dla świń, dla drobiu. Tego zboża chlebowego nie powinno... Na mąkę nie brakuje zboża i raczej nie powinno mieć to wpływu. Ale na pewno owoce, warzywa, również jeżeli gospodarstwa mają ograniczenie produkcji na przykład mleka, bo nie ma paszy dla krów, to może i to podrożeć. To jest rzeczywisty związek między produkcją rolną a konsumentem i cenami żywności. Po stronie gmin, po stronie samorządów. A panie ministrze, a co z żywnością genetycznie modyfikowaną? Bo w Polsce jest dozwolony obrót nasionami. Nie. System jest szczelny. W Polsce przyjęliśmy ustawę, która absolutnie uniemożliwia jakąkolwiek uprawę GMO w Polsce. Ale jak jest dziś? Obrót nasionami jest dozwolony. Obrót rozumiany jako, nie wiem, handlowanie nasionami, natomiast jeżeli ktoś... Ale to po co handlować, skoro nie można To jest uprawiać. Pewnego rodzaju nielogiczność w przepisach Unii Europejskiej. To nie są przepisy polskie. Natomiast nie wolno w Polsce nawet jednej roślinki GMO wysiać. Jeżeli gdziekolwiek by to było... A kto to sprawdza? Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jeżeli by ktokolwiek zasiał w Polsce roślinę modyfikowaną genetycznie, to grozi mu za to więzienie. Więzienie. To zniszczenie plantacji plus więzienie. Polska ma szczelny system i nie ma obawy, że w Polsce są uprawy GMO. A jak ten GMO. System wygląda? No ja chcę zasiać takie rośliny genetycznie. To musi pani wystąpić do odpowiedniego ministerstwa, uzyskać po pierwsze... Czyli do pana. Tak, ale również uzyskać zgodę wszystkich rolników w promieniu 30 kilometrów. Wszystkich rolników. No i będzie zmowa i uznają, żaden rolnik się nie zgodzi na GMO. Dlaczego? U sąsiada. Bo nie chce GMO. Również wszystkie gminy ale muszą... Na przykład będą chcieli mieć wszystkie GMO. Gminy muszą wyrazić zgodę, izby rolnicze, sejmiki, powiaty, 30 kilometrów od terenów chronionych, to jest nie do przejścia. W Polsce nie będzie nigdy upraw GMO. Większy problem... Naprawdę pan wierzy w to, tak, że rolnicy nie będą chcieli uprawiać nie, GMO? Rolnicy, przecież to jest wygodniejsze. Nie, zdecydowana większość rolników boi się GMO i nie chce GMO. Ja się boję czego innego. Czego? W dalszym ciągu na rynku funkcjonuje z importu żywność, bo przecież dodatki, które są w większości produktów spożywczych, które jemy, to są dodatki... No właśnie, i tutaj pojawia się... pomysł Kukiz15, oni zaapelowali do pana, między innymi pan poseł Sachajko, żeby znakować towary z zawartością GMO. No i co z tym tak się powinno stanie? Być i będziemy prowadzić ustawę, która sprawi, że produkty, bo konsument ma decydować. Ja nie chcę za ludzi decydować. Jeden uważa, że GMO szkodzi, drugi twierdzi, że nie szkodzi, bo Amerykanie... A pan co uważa? Uważam, że ryzyko długotrwałego stosowania żywności GMO jest tak wielkie, że nie wolno tutaj... Czyli będziemy mieli na półkach, to jest GMO, konsumenci jest GMO. Powinni zadecydować o tym, co chce. Jeżeli uważa, że mu to nie szkodzi, niech, proszę bardzo, niech się obżera i wygląda jak, jak Amerykanin. Kiedy będziemy te oznaczenia widzieć? Ja muszę, to wszystko przejrzeć, ponieważ nie chcę tutaj jakichś prostych deklaracji składać. Muszę zobaczyć, co minister poprzedni w tej materii zrobił, ale dla mnie jest to sprawa jedna z ważniejszych i myślę, że to będzie w ciągu najbliższych paru miesięcy. Panie ministrze, ministrze, tak jak pan wspomniał o swoim poprzedniku, pan Krzysztof Jurgiel miał duże problemy, możemy tak to nazwać, z stadninami koni w Polsce. I z Janowem Podlaskim, i z Michałowem. Teraz zbliża się kolejna aukcja w Janowie Podlaskim. Przypomnijmy, że w 2017 roku tylko sprzedano 6 koni za niecałe 500 000 euro. Wcześniej to były około 2,5 miliona euro. Jak pan chce sprawić, jak pan chce spowodować, żeby to znowu miało ogromne znaczenie? Ja jestem ogromnym zwolennikiem rozwoju hodowli koni w Polsce. Zarówno tych rasowych, takich jak konie arabskie, byliśmy potentatem. Jesteśmy w dalszym ciągu. Co się stało, że nie, nie wiem, proszę nie oczekiwać, nie, że będę komentował mojego poprzednika. Ja jestem, jestem wielkim zwolennikiem rozwoju hodowli koni. Ten tak zwany horse industry na świecie to jest przemysł, to jest coś cudownego, bo konie to są i radość, i rozrywka, i hipoterapia, ale również ogromna ilość zawodów, które pozwalają przy tych koniach utrzymać się wielu, wielu ludziom. Polska powinna być, szczególnie, że Polska też powoli zamożnieje. Ludzie zaczynają szukać również tego typu rozrywek, chcą mieć konie. Wielu chce być właścicielem koni, uczyć się, szkółki jeździeckie mają. Co zrobić, by przywrócić świetność Janowowi? Będę rozmawiał. To świetność tych stadnin to jest jedno, a zachowania byłych prezesów to drugie. Więc będzie pan zmieniał prezesów? Przede wszystkim chcę odbudować pozycję polskiej hodowli koni na świecie. Jeżeli były jakieś potknięcia, to trzeba wyeliminować. Czy wrócą na swoje stanowiska pan Jerzy Białobok i pan Marek Trela? Oni już chyba są w wieku emerytalnym, więc po co mają wracać. Natomiast na pewno ze środowiskiem koniarzy, z którym jestem od wielu lat zaprzyjaźniony, zżyty, chcę usiąść poważnie, rozmawiać, jakie działania podjąć, żeby w Polsce nie zwijać, ale rozwijać hodowlę koni. Zarówno tych sportowych, ale również koni, które są, może to jest mniej popularne, Polska była dużym producentem również hodowli koni rzeźnych na przykład. Niektórym się to nie podoba, ale to są naturalne warunki w Polsce, które powinny predestynować do tego, żebyśmy również zajęli się poważnie dużą, wielką europejską hodowlą koni. A i na koniec już temat niezwiązany z rolnictwem. Brał pan udział w kwietniu w Marszu Żywych. Był pan przedstawicielem polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej. Jak pan ocenia nasze relacje z Izraelem dziś? Lepiej niż parę miesięcy temu. Ja jestem wybranym przez 110 posłów szefem polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej. Oczywiście interesuję się sprawami związanymi z Żydami, zarówno z państwem Izrael, jak i z diasporą żydowską. Ten atak, który Polskę spotkał i wypowiedziami pani ambasador Anny Azari i różnymi atakami, był nieuprawniony. Oczywiście Polacy może nie byli święci w czasie wojny, ale oskarżanie Polaków o wszystkie winy tego świata, zrównywanie z hitlerowcami jest absolutnym nadużyciem. Proszę zauważyć, że już zarówno na Marszu Żywych prezydent Rywin, ale również i szef Światowego Związku Żydów przy pomniku getta w czasie rocznicy zmienili ton. Mówili o tym, jak Polacy pomagali Żydom, chwaląc Polaków, podkreślając ich rolę, ich zasługi, a relacje między Polską a Żydami muszą być oparte na prawdzie, nie na mitach, tylko na prawdzie. Tak mówił pan Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa od kilkudziesięciu godzin. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Autopromocja. Laureatka szwedzkiej nagrody Grammy uwielbia nagrywać płyty, w jej dorobku jest ich aż 12, ale z powodu nieśmiałości rzadko koncertuje. Może dlatego do Polski przyjechała po raz pierwszy dopiero w marcu tego roku. Oczywiście wystąpiła także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Sophie Zelmani. Zapraszam na retransmisję jej występu w niedzielę o nietypowej godzinie, czyli o 18. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 zapłacisz tylko 2499 zł. Kupując smartfon Motorola Moto G6 Plus z innowacyjnym podwójnym aparatem zapłacisz tylko 1299 zł, a kupując ekspres automatyczny Krups z serii Evidence z dotykowym wyświetlaczem oszczędzasz aż 500 zł, płacąc tylko 2799 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte!